ان ملتی یا ریح صبا یومن الى ارض الحرم، ان ملتی یا ریح صبا یومن الى ارض الحرم، بلغ سلامی روزتن فیح النبی المحترم، باد صبا تیرا گزر گر ہو کبھی سوئے حرم، پہنچا سلام شوق تو پیش نبی محترم، یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا عصیاننا، یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا عصیاننا، مجبورتن آمالنا طمعاً و ذنباً و ظلم، ان ملتی یا ریح صبا یوماً الى ارض الحرم، یا مصطفیٰ یا مجتبی ہم آسیوں پر رحم ہو، یا مصطفیٰ یا مجتبی ہم آسیوں پر رحم ہو، ہے نفس امارہ سے اب مجبور ہم مغلوب ہم، باد صبا تیرا گزر گر ہو کبھی سوئے حرم، من ذاتہ نور الہدا من وجہہ شمس الضحا، من ذاتہ نور الہدا من وجہہ شمس الضحا، من خدہ بدر الدجا من قفہ بحر الحمام، بلغ سلامی روزتن فیح النبی المحترم، جو ذات ہے نور الہدا چہرہ ہے جو شمس الضحا، جو ذات ہے نور الہدا چہرہ ہے جو شمس الضحا، عارض ہے جو بدر الدجا دستِ عطا بحرِ کرم، بادِ صبا تیرا گزر گر ہو کبھی سوئے حرم، قرآنہ برہانُنا نِسْقَال یدیان مَزَد، قرآنہ برہانُنا نسخل یدیان مزت، از جانا احکامہ کل صحف قلادم، ان ملتی یا ریح صبا یوماً الى ارض الحرم، قرآن ہی وہ برہان ہے جو ناطق ادیان ہے، حکم اس کا جب نافذ ہوا تھے سب صحیفے قلم، حکم اس کا جب نافذ ہوا تھے سب صحیفے قلم، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوس عید ظالمین فی الموقب والمزدحم، محبوس عید ظالمین فی الموقب والمزدحم، ان التیار حسبا یوم الى ارض الحرم، بلغ سلامی روزاتن فیہا النبی المحترم، بعد سبا تیرا گزر گر ہو کبھی سوئے حرم، پہنچا سلامی شوق تو پیش نبی محترم، باد سبا تیرا گزر گر ہو کبھی سوئے